слухаеце радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыю Амерыкі супраць 10 асобаў кіраўніцтва Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службай Белага дому, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзеныя ў дачыненні да асобаў, якія, цытую, падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. Джорджа Буша цытуе Белапан. Санкцыі вырашана працягнуць у звязку з тым, што паводле кіраўніцтва Белага дому дзеянні афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі, на якіх распаўсюджваюцца санкцыі, па-ранейшаму ствараюць асаблівую і выключную пагрозу нацыянальнай бяспецы і замежнай палітыцы Злучаных Штатаў. Да ўказу прыкладаецца спіс прозвішчаў гэтых дзеячаў. Гэта прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталія Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяж радыёкампаніі Александр Зімоўскі, старшыня КГБ Степан Сухаренко, дзяржсакратар Рады бяспекі Віктор Шейман, камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрий Паўліченка, міністр ўнутраных справаў Уладзімір Навому і кіраўнік цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Я нагадаю, што санкцыі супраць 10 беларускіх чыноўнікаў былі ўведзены ў чэрвені 2006 году і ўключаюць блакаванне ўласнасці гэтых асобаў, якія знаходзяцца ў юрысдыкцыі США, а таксама забарону амерыканскім кампаніям і прыватным асобам заключаць з імі угоды. У часе нефармальнай сустрэчы на саміце СНД у Пецярбургу не адбылося перамоваў паміж прэзідэнтам Расіі Дмітрым Медведзем і кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Пра выніку саміту перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. Дмітрий Медведев упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся і сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергея Прыходзькі, прапрацоўвалася і пытанне сустрэчы Мядзведзева з Лукашэнка. Аднак такая асобная сустрэча не адбылася. Учора Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі патлумачыў. Двухсторонніх встреч спецыяльна арганізованых не было. Прэзідэнты між сабой перегаварілі, но, што называецца, на кароткіх. І плюс, естественно, в ходзе общэння. Времени было достаточно, в том числе і во время рабочего обеда. Я не исключаю, што какие-то разговоры, переговоры имели место. На пытанне, ці дасягнутая дамоўленасць пра візіт Мядзведзева ў Менск альбо Лукашэнкі ў Маскву, спадар Лёгкі адказаў. Пока не буду гаварыць, полагаю, што будзе неска преждевременна распространяць ту інфармацію, которую я располагаю, пока воздержусь. Паводле маскоўскага палітоляга Андрэя Суздальцева, яшчэ раней кіраўніцтва Расіі прапанавала Лукашэнку разабрацца ў сабе, бо ёсць пытанне датацый, звязаных з інтэграцыяй. Паводле спадара Суздальцева, Расія чакае прапановаў ад Лукашэнкі адносна саюзнага праекту. Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Объявить себя другом товарищества, допустим, Ким Чен Ир объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну, вот ты спросил Медведева, хочет ли он с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято в Кремле плохо. Тэмай наступнага году для СНД вызначана энергетыка. Беларускі бок прапануе, між іншым, выпрацаваць прынцыпова новыя праекты транспартыроўкі энергарэсурсаў. Падчас перамовы з украінскім прэзідэнтам Мядзведзеў заявіў, што ад наступнага года газ для Украіны можа падаражаць удвая. Паводле расійскіх медыяў, Кіеву прапанавана плаціць 400 даляраў за 1000 кубаметраў. Тым часам «Газпром» мяркуе падвысіць цану на газ для Беларусі да 200 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак сказала. Расія зноў выкарыстоўвае вось гэты свой асноўны конца газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, якія сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкі называць лічбы, заўчасна фарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба 160 даляраў за 1000 кубоў, і будуць вельмі складаныя перамовы, будзе ісці гандаль за тыя аб'екты ўласнасці, якія цікавыя таму ж «Газпраму» і яго дачынным прадпрыемствам. Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе. Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен. Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо этой дочинении сапраўды довольно напруженные. И одной встречи температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовность до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулирования конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовность с прицелом на будущее, на тое, каб нарэшце скончылася абвінавачванне адзін аднаго ва ўсіх магчымых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча запачаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгуляванне канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў. У пятніцу ў Сухуме адзін з лідараў еўрапейскага звязу Хавіра Саляна абмеркаваў з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшым перспектывы ўрэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту. Паводле Саляны, еўразвяз мае намер больш актыўна спрыяць аднаўленню перамоваў паміж Сухумі і Тбілісі. Багапш у сваю чаргу падкрэсліў, што абхазскі бок адновіць дыялог з Тбілісі толькі пасля вываду грузінскіх узброеных фармаванняў з верхняй часткі Кандорскай цясніны. І ў якіх варунках гатовыя на перамовы грузінскія ўлады, меркаванне Давіда Какабадзе. Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований. Наколькі мне вядома, грузинские улады не выставляют ніяких патрабаванняў. Яны готовы пачаць дыялог без усяких папярэдніх умоваў. Што да сённяшняй заявы Сергея Багапша, то яна прагучала не ўпершыню. Абхазскі бок давно уже гаворыць про тое, што готовы пачаць перамовы толькі ў тым разе, калі грузинские узброеныя фармаванні, як выражаюцца сепаратысты, пакінуць Кадорскую цясніну. Аднак Тбілісі заявляе, што там ніякіх узброеных фармаванняў няма. І гэта пацвердзіла і місія ААН, якая знаходзіцца ў Грузіі. Там размешчаныя паліцэйскія фармаванні. Яны дбаюць пра бяспеку жыхарства, што жыве ў Кадорскай цясніне. Таму раз і назаўсёды трэба ўстанавіць з дапамогаю незалежных экспертаў, хто там сапраўды знаходзіцца, ёсць там узброеныя фармаванні ці іх там няма. Таму што калі абхазскі бок і надалей будзе называць гэта сваёй умовою для аднаўлення перагавораў, а насамрэч узброеных фармаванняў там няма, то выйдзе нейкі абсурд. А на самом деле іх там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил, самое галоўнае, и гэта дарыча Саляна сёння адзначыў, колькі б пасярэднікі не стараліся, колькі б не прыязджалі ў Тбілісі і Сухумі, усё-такі галоўны ключ да развязання гэтай праблемы перамовы двух бакоў, менавіта Тбілісі і Сухумі, а не Тбілісі і Масквы, ці Масквы і Сухумі. Мне здаецца, што візыт Саляны сам па сабе вельмі важны, бо еўрапейскі звяз дасюль нібыта не хацеў адыгрываць больш актыўнай ролі ва ўрэгуляванні канфліктаў на тэрыторыі Грузіі, і практычна роля медыятара давалася Маскве, якая проста не можа быць нейтральнай у гэтых канфліктах. Просто не может быть нейтральной в этом конфликте. На пытанні «Радыё Свабода» адказаў наш калега, дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Какабадзе. У пятніцу ў Санкт-Петербурзе адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Галоўная тэма была гэта абвостраны канфлікт грузінска-абхазскі. У эфіры «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч, мы працягваем праграму. У Менскім касцёле Панны Марыі адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Нашыя святыні». Форум быў арганізаваны каталіцкім касцёлам у Беларусі пры ўдзелі Нацыянальнага гістарычнага архіву і Інстытутам польскай культуры ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Віншувальну телеграму удзельнікам канферэнцыі даслаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Геннадзь Нявыглас, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філярэт, а таксама дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта XVI кардынал Трачэзьё Бартанэ. Адкрываючы форум, мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч зазначыў, што пра тры юбілейныя даты ў гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі добра ведаюць у Ватыкане. Я быў у Ватыкане, сказаў аб тым, што ў нас такая падзея 500 год, потым пра катедру 210 год. Мне за некалькі хвілін сказали, а памятаете ли вы о том, что в этом году 225 год с дня основания Могилевской диецезии? Уполномоченный у справах религии и национальности Леонид Гуляка приветственное слово удельникам конференции зачитал на российской мове, але завершил свой выступ без паперки и по-белоруску. И дозвольте мне пожелать удельникам конференции успехов, добробыту и всего того, что робит нашу Беларусь процветающей державой у Европы. Історычныя крыніцы сведчаць, што фарны касцёл Найсвяцейшай Тройцы фундаваў сам Ягайла. Гэтай святыні зараз няма, але засталася парафія-пераемнік і касцёл, які ёсць на вуліцы Залатая Горка. А Магілёўская архідыяцэзія была самая вялікая ў свеце і шырылася ад берагоў Балтыкі да далёкага ўсходу. Пра гэта ў навуковых дакладах гаварылі культуролагі, мастацтвазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Польшчы і Расіі. Вядомы беларускі навуковец Анатоль Грыцкевіч у прыватнасці адзначыў: в 18 стагодзе это адраджэнне касцёла. Пасля выгнання маскоўскіх войск. Ну і гэта беларускую моладзь больш прывязывала да еўрапейскіх каштоўнасцяў тагачаснай культуры, сувязь з Рымам. Беларусь была каталіцкай краінай да канца 18-го. Так яно і было. Большасць грэка-католікаў, менш рыма-католікаў, а праваслаўных толькі 6,5%. Цяперашнія праваслаўныя гэта нашчадкі ўніяту. А значэнне юбілейных дат у жыцці каталіцкага касцёла ў Беларусі таксама важна міжнародная падзея, падкрэсліў адказны ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў ксёндз Александр Амельчэня. Гэта падзея сапраўды універсальная, гэта падкрэсліў нават папа рымскі падчас уручэння яму давершых грамат новым амбасадарам Беларусі ў Ватыкане. Менавіта гэту падзею згадаў, хочучы хіба што падкрэсліць тое, што каталіцкі касцёл у Беларусі мае сваю гісторыю, мае свае карані. Я думаю, што таксама вельмі знакавая гэта падзея на перад візітам кардынала Бертона таксама. Вычулі Александра Амельчэню, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь афіцыйным візытам наведае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта 16 кардынал Тарчызіо Бертоні. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. Прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутым у дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыць аглядальнік свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч. Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца, выдаюць за вялікае дасягненне. Экспертиза свободы с уделом кандидата педагогических наук Светланы Мацкевич и основальника Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса позднее у программе «А завтра» на тему «Измену школьной программе» передача «Праский акцент». Вы слушаете «Радио Свобода», и мы працаем опытанием у городне. На кого и на что вы могли покластись в житті? Життя и подтримливая. О, конкретно. Семью и детей кормить надо, вот и подтримливая. Я супругу, супруга меня. Конечно, дети. А что еще нас может подтримливать? Бог, только Бог. Я думаю, что меня работа. Семья не подтримливает, бо уже все взрослые, уже дедушки мы. Ну, внуки подтримливают так морально. Ну, трошки Бог. Ну, может, люди вокруг, как относятся. Подтримка неких коханых людей, так само. Сябров. Вера так само підтримує. Кохання для людей. Ну і увіра у себе. Наверное, любовь, потому что ее сейчас очень мало. Ну, а больше, что деньги, потому что их не хватает. А все больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и все будет хорошо. Как жить в счастье, либо работать, еще раз работать. Скажем, о моральном сенсе. Сегодня вообще нонсенс. Задаешь четырехкласснику в опытании, кто таки был Гитлер, оказывается, бразильский футболист. Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное – вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее. А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает, кого-то семья. Нічого, окрім жонки. Дети, батьки старые, дети великие, учатся. Подтримливают только, что вера в будущее, то, что нечто изменится, все же таки придет час, что мы будем жить лепей, не так, как теперь. Ви чули апитання, яке ми провели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічуватися у житті. У ефірі «Свобода» наш автоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, гэта огляд апошніх новинок життя політв'язнів. Олег Розділович. Жонка Сергія Парсюкевича поділилася апошніми звестками про мужа. Поводле ее днями в Шкловскую колонию приезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему харчовую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился в Жодинском следственном изоляторе, жонка дослала ему почтой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи ти певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Наталья Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии. Они приехали туда, попытались, тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино. 6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да и інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням. Я не ведаю, кто такие политические зневоленные. Коли молодые люди с камнями и палками кидаются на супрацовников милиции и надзвичайных громадян, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы. Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2.5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1.5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Між тим у суді не було предоставлено відеодоказів того, що під час мітингу Андрій Кім нібито збивав міліціянта. А Сергій Парсюкевич у суді доводив, що це його збив ахівник турмини Окрестіна, на якого він, поводле суду, нібито напав у адмисловому покої для допитів. Дагэтуль не призначений день, коли у Мінському городському суді відбудеться розгляд скарги активіста Андрія Кіма. Не дочекавшися розгляду ягоної скарги, Андрія вже накерували у Бабрускую колонію. Рашение еще не принятое, отказали мне у канцелярии Менского городского суду относно дня разгляду егоной скарги. Вольга Казулина не включает, что подаст у суд на чиновника администрации президента Олега Пролисковского, який у своем артикуле стверджал, что Александр Казулин небыто отмоился от дотерминного вызволения. Тату фактично вытискали за межу без права вертания, удокладняя Вольга Казулина. По поводу Пролисковского, что подавать? Будем советоваться с юристами, посмотрят, то увидят, что есть основания, конечно, будем. Нагадаю, Александр Казулин осуджены на 5.5 года неволі, нібито за хуліганство і організацію безпорядків. За кратами ОПЗЗНР отбыл уже более за 2 года и 2 месяца. Читаем Быкова. Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова. Хвалі свабоды. Сёння паэт Геннадзь Бураўкін чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Жураўліны крык». Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму-сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаві, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быков як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе, верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, напрамую наводку ставілі, акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна, а жыць так хацелася, хоць як-небудзь у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў угору на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябесь. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве ў трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыллямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівай роспачы птушкі нясцерпнай самоты захлынулася хлапечае сэрца. Глечык аберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абыяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усё яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык. Паэт Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Заўтра журналіст і публіцыст Сергій Дубавец прачытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава».